har jeg bare giftet mig med et monster? Altså, har du bare ventet på, at jeg skulle få et barn og så ødelægge mit liv? Du er vitterligt bare et ondt menneske. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er TikToker, podcastvært og tv-personlighed i DR3-programmet De Dyre Piger. Hun har haft et ekstraordinært heftigt kærlighedsliv, hvor hun både har haft et hemmeligt og forbudt forhold på grund af religion og kultur, og bagefter fået et barn med en mand, der var hende utro efter fødslen. Den utroskab prøver hun at tilgive i dag, imens hun kæmper for deres kærlighed og deres lille familie. Og det er den historie, hun sidder i studiet over for mig for at fortælle nu. Velkommen til dig, Sepur Sofia Magajan. Tak, og tak fordi at du vil have mig her. Tak fordi du vil komme. Altså, du er en af dem, det er også derfor, jeg lige nævnte dine historier op i introen, fordi du har to rigtig vilde historier, som begge to er meget eftertragtet i 112 for knuste hjerter, regi, altså blandt lyttere. Ja. Altså, der er rigtig mange gengangere af efterspørgsler, både på utroskab og kom over det. Mm. Altså, min kæreste har været mig utro, kan vi komme videre? Ja, den er kan også jeg tilgive ham? Kan det blive godt igen? Nogen, der ligesom har overlevet det. Det er jo din ene historie. Mm. Og det andet er, når der er kultur eller religion, som spænder ben for relationen. Det er der også mange, der sidder og kæmper med alene. Ja, desværre. Jeg glæder mig bare til at dele min historie, faktisk. Og det er jo også det, der gør det spændende, det er, at jeg håber, der er nogen, der lytter med og får noget ud af det, og ved, at de ikke er alene. Ja. At der er mange, der sidder med de her problemer. Ja. Og det, vi har aftalt, det er, at den store historie, vi dykker ned i i dag, det er den historie med faren til dit barn og utroskaben. Men vi kommer også til lige at vende det her omkring at være i et forbudt forhold, fordi jeg ved, der er mange, der lytter med, som har oplevet det eller sidder midt i det lige nu og føler sig mega alene. Yes. Men Sepur, inden vi går i gang med din historie, så skal vi jo have skrevet dit kærligheds-CV. Yes. Har du siddet, når du har lyttet til podcasten? Ja. Jeg ved jo, du trofast lytter. Jeg er kæmpe fan. Jeg er faktisk lidt starstruck over at sidde her, tror jeg også lidt. Det er meget sødt af dig at sige. Du kan slappe helt af. Fedt. Og der er i hvert fald mange, der sådan, når de lytter til podcasten, og så de kommer herind, så har de jo svaret på de her spørgsmål 1000 gange i deres hoveder. Hver gang jeg stiller dem, så har de siddet, ej, hvis det var mig, der svarede, så svarede jeg sådan der, lige sådan præcis. Der, sådan der. Har du også det? Det har jeg. På alle afsnit, så var sådan, ej, jeg havde nok sagt det her, og bla bla bla, jeg havde gjort det på den her måde, så altså, I got you. Fedt. Okay. Men så er jeg glæder mig til at få dine svar. Hvor mange gange har du været forelsket? To gange? Ja. Og det kan du sige bare sådan uden at blinke, fordi det har føltes helt anderledes end crushes, eller hvad det andet nu har været? Generelt før i tiden, nu har jeg jo så den person, jeg snakker om i dag, faren til min søn, har man jo været sammen med i snart 8-9 år. Så det er jo meget lang tid siden, at der har været et andet forhold eller noget. Men inden det, der tror jeg bare, jeg var meget sådan koldhjertet. Ja. Forelskelse sagde mig ikke rigtig noget, og hvorfor det? Det var ikke noget, jeg tænkte på. Altså, det var bare, jeg var ung og hyggede og tænkte. Altså, jeg gik heller ikke rigtig op i andres følelser. Giver det mening? Okay. Ja. Det lyder lidt uhyggeligt. Jamen, det var det også. Ja, jeg kan ikke engang give et svar på, hvorfor. Når jeg sådan prøver at tænke tilbage, så manglede du noget empati, eller hvad? Ikke fordi jeg manglede empati, men det sagde mig bare ikke noget kærlighed. Du synes ikke, det var spændende? Nej, jeg troede ikke rigtig som sådan på det. Havde du ikke set det hjemmefra, eller havde du ikke nogen forbilleder inden for kærlighed? Mine forældre, de er jo meget, de er lidt mere gammeldags. De elsker hinanden højt, men på en anden måde. For eksempel, jeg har aldrig set mine forældre kysse hinanden. Nå. Jeg har aldrig set dem kramme hinanden. Altså sådan noget fysisk kontakt har jeg aldrig nogensinde set. Så det, for mig var kærlighed noget andet. Det er sådan mere det der familie og at holde sammen og sådan nogle der ting. Okay. Ja. Tror du, det er en kulturting, eller hvad? Det tror jeg bestemt er. Hvad er det for en kultur, du er opvokset i? Jeg er fra Armenien. Ja. Og igen, mine forældre er også lidt op i alderen, så de er fra en helt anden. Altså de er fra dengang, det var Sovjetunionen. Så det er cold-hearted people, der bare, altså tingene gør os på en bestemt måde. Okay. Og følelser, det er ikke rigtig noget, man snakker om. Okay. Ja. Så er jeg altså spændt på at høre din historie i dag, om du ligesom kan nå ind til de der følelser. Ja. Fordi det er kommet med tiden, eller hvad? Eller det er det stadig noget, du... Det har været så svært. Det har været rigtig, rigtig svært, fordi det kommer vi også ind på i historien, men sådan noget med at snakke med psykolog og sådan noget, det er jo også bare super underligt i den armenske kultur, fordi hvad skal en anden person lære dig om dig selv, og sådan skulle komme ind og lære om følelser, det har bare været så svært. Okay. Vildt nok. Mm. Ja. Det er noget helt andet, end hvad jeg kommer fra, så det er meget spændende at høre. Okay, hvor mange kærester har du så haft? To. Og det var de to forelskelser? Yes. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op to gange, og der er aldrig nogen, der har slået op med mig faktisk. Okay. Det lyder sådan lidt sassy, men altså det er der ikke. Okay, hvorfor tror du, det er dig, der har gået hver gang? Altså har du ligesom en god, sådan et godt grundlæggende selvværd og selvtillid til at sige, her til jeg ikke længere, og jeg vil ikke det her, eller hvad? Jeg tror faktisk ikke engang, det har noget med selvtillid eller selvværd at gøre. Jeg tror, det handler om, at jeg er meget forsigtig, eller sådan bange på en eller anden måde. Sådan, det skal være mig. Du er bange for at blive forladt? Ja. Sådan, jeg vil ikke komme ud i den situation, hvor det er en person, der forlader mig. Hvorfor? Hvad er der så farligt ved det? Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Og det er også nogle ting, jeg har gået og tænkt på i mit hoved, det her med altid at være et step foran. Ja. Giver det mening? Ja. At jeg er aldrig bare typen, der bare slapper af og er i det, og i den her lyserøde sky. Jeg er altid et step foran. Det er også noget, jeg arbejder virkelig meget på. Hvordan er du et step foran? Et eksempel, jeg kan give dig, det er for eksempel, da jeg blev gift. Så, altså, vi havde jo fælles økonomi og alt det her, men jeg havde alligevel en lille sådan stik af opsparing. Ja. For eksempel, fordi hvis nu der skete noget, så er et step foran. En fuck you account, præcis. Som det hedder i dag. Ja, en fuck you account. Og det er jo sådan noget, det er jo faktisk lidt toxic, hvis man tænker over det, fordi hvorfor har du behov for det? Altså, sidder jeg og tænker, der kunne gå noget galt? Det gjorde der så også, men... Men er det ikke bare at være, altså at passe på sig selv? Det tænker jeg, er godt. Jamen, det er det. Det er, at jeg passer virkelig, virkelig meget på mig selv og mine følelser og mit hjerte. Og måske til en grad, hvor det spænder lidt ben for, at du kan føle dine følelser rigtigt og give dig hen til et andet menneske. Mm. Til de her to forelskelser, som er blevet de to kærester, som så også er dig, der endte med at gå, men inden du gik, har du så ægte givet dig hen til de to kærligheder? Ikke til den første. Nej. Ikke nok. Jeg gav hurtigt op på den første, hvor igen, jeg tror bare, fordi jeg ikke gad at gå igennem hovedpinen, hvor med faren til min søn, der gav jeg mig virkelig 110%, men stadig forsigtig. Mm. Okay, det når vi frem til. Mm. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? To gange. Er begge de to mænd? Yes. Ja. Jeg vil sige, den første knust, det var ikke fordi han knuste mit hjerte, men situationen knuste mit hjerte. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det var for en situation? Fordi jeg går ud fra, at den første forelskelse, den første kæreste, det første knuste hjerte, at det var her, hvor vi havde at gøre med kultur, religion, der spænder ved. Ja, lige præcis. Det var jo noget, jeg altid har fået at vide af mine forældre. Ja. Det er, jeg skal finde en for min egen religion. Og vi er faktisk ortodoks kristen. Ja. Og dem er der ikke så mange af, skal jeg lige helt så sige. Så det gjorde lige udbuddet lidt lavere. Men de er meget troende, dine forældre, siden at de siger, at det skal du finde. Ja, og det var sådan, ikke fordi, at det lige skulle være ortodoks kristen, men en kristen. Okay. Så det er bare noget, jeg altid har haft i mit hoved, og det er faktisk også noget, jeg har prioriteret, fordi at jeg har religion i mig, ikke fordi jeg er super troende eller noget, men jeg vil gerne holde jul, jeg vil gerne holde påske, alle de her ting, det var noget, der var vigtigt for mig. Var det bare andre religioner, som du ikke måtte være sammen med, eller var det også ateister? Fordi i Danmark er der jo for eksempel mange, som er kulturkristne, men jo ikke er rigtig kristne. Ja, det, du gerne? Det tror jeg, de ville have det fint okay. med. Det var mere sådan, hvis jeg nu fandt en muslim, og jeg skulle have tørklæde på, eller ikke måtte spise svinekød, alle de her ting, det ville knuse deres hjerter rigtig meget. Okay. Men det er også bare noget, jeg selv har fravalgt, fordi at jeg er, som jeg er. Ikke? Men så ham her, jeg møder, han er faktisk også kristen. Ortodox kristen. Ja. Men, det er jo her, det bliver lidt vildt. Han var ikke fra den samme kultur, så han var ikke armener. Han var fra en anden kultur. Ja. Og det fik mine forældre stadig et problem med. Fordi så kunne de jo ikke kommunikere med hans forældre, og så kunne de ikke dit, og de blandede sig bare rigtig meget. Og jeg var jo kun de her 16 år gammel, cirka. Så jeg valgte bare ikke at kæmpe for det. Og dagen i dag, så havde det jo sket dagen i dag, så havde jeg sagt til mine forældre, I kan bare blande jer udenom. Altså det er mit liv, jeg er voksen, ikke? Men jeg ved ikke hvorfor. Det var vigtigt for mig dengang, nok fordi jeg var så ung, som jeg var. Ja. Så tager man jo ens forældres råd. Det er jo helt sådan Romeo og Julia-agtig energi. Ja, det var det lidt. Energi. Havde hans familie også problemer med? Hans familie havde jo også problemer med det. Fordi ja. Det er den der kulturting. De vil jo altid have en fra deres eget hjemland, så er det bare nemmere ifølge dem. Hmm. Nu har jeg selv, for eksempel min mand, han er fra mit eget hjemland, og jeg kan hele tiden sige, at det ikke fordi, det bliver nemmere. Det. Altså, vi snakker dansk med vores barn, og så det er ikke engang fordi, at vi bruger Nej. Det, at vi kan det samme sprog. Nej. Men der fik du knust dit hjerte, og så har du fået knust dit hjerte i din anden relation med yes. faren til dit barn. Mm. Troede du nogle af de her gange, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det troede jeg faktisk begge gange. Der tænkte jeg, det var det. Det var det liv. Er det rigtigt? Ja, men jeg følte sådan, første gang var lidt nemmere at komme over. Jeg var ung, og okay, ja, mit hjerte blev knust, så tog man ud og festede og hyggede, og tænkte ikke over det. Så det var lidt nemmere at komme over. Mm. Ikke fordi, at man skal hele sit hjerte med fester og alkohol, vil jeg lige sige. Men det var bare en klassisk måde at gøre det på, når man var 16. Her den anden gang, der tog det meget længere tid at blive glad igen. Og det her med hele mit hjerte, det er jeg stadig i gang med. Ja. Så det er en lang proces. Fordi mit næste spørgsmål var jo også, er du blevet glad igen? Jeg er glad igen. Jeg føler, at jeg er begyndt at finde mig selv igen. Men der er stadig noget trauma, nogle ting, jeg skal arbejde med. Mm. Som er svære. Så jeg er stadig i gang med hele. Ja. Har du en kæreste i dag? Ja, en kæreste. Eller jeg er jo stadig gift på en eller anden måde. Vi blev aldrig skilt på papir. Men vi er jo i gang med at arbejde på tingene. Han bor stadig i København. Jeg bor i Sønderborg. Og så prøver vi stadig at løse tingene og tager det dag for dag, stille og roligt, langsomt tempo, så vi ikke ender ud i en situation, hvor det bliver giftigt. Hvis du vil give en mand lyst til sex, så kunne du for eksempel købe en pizza til ham. Jeg vil umiddelbart selv tænke, at det vil gøre ham tung og mæt og træt, men inden han spiser den og når dertil, så viser forskningen faktisk, at mænd bliver seksuelt opstemte af duften af ostepizza. Det skriver Jyllandsposten. Lavendel og nybagte kanelboller skulle have samme effekt og altså øge blodtilførslen til mandens penis. Hos kvinder er det duften af agurk, lavendel og lakrids, som gør det samme. Så måske gå med lavendel, den virker i hvert fald for begge køn. Først så vil jeg gerne spole tiden tilbage. Til at du møder ham, som du kommer til at blive gift med og få et barn med på et tidspunkt. Ja. Hvor møder I hinanden henne? Jamen, det var i gode gamle dage på Facebook. Ja. Der prikkede man jo til hinanden. han skrev til mig, og jeg ved ikke hvorfor, jeg synes han var lidt underlig sådan med hans billeder og sådan noget. Han havde lidt den der bad boy vibe over sig på en eller anden måde. Men jeg svarede ham alligevel. Jeg tænkte, ja, hvorfor ikke? Og så begyndte vi at få en samtale kørende, og så blev jeg faktisk endnu mere sådan lidt, jeg kan ikke rigtig lide dig. Mm. Men fordi vi er så få, han er fra Armenien, fordi vi er så få armenere i Danmark, så har vi sådan et lille community. Så du ved, alle er venner med hinanden og prøver ligesom at holde os samlet. Ja. Så var jeg i Armenien en sommer, og så skriver han til mig, at jeg kan se, at du er i Armenien og sådan noget, jamen så vil han også komme. Tænker, ja. Så mødes vi på et tidspunkt alle de her armenske unge i Armenien, altså fra Danmark. Ja. Og bare hygger og får nogle drinks og så videre, og så er han der jo også. Og vi falder bare i snak, og så synes jeg faktisk, at han var sød nok. Men der var ikke så meget med i det. Men så da vi kommer hjem til Danmark, så skriver han en besked til mig, så skriver han et eller andet med, og jeg tror jeg er 17 der, eller 18. Så skriver han til mig, bare så du ved det, jeg har bestemt mig for, at du skal være min fremtidige kone. What? Ja, det var så weird. Nej. Og så blev jeg faktisk sådan lidt, jeg burde have blevet frastødt på en eller anden måde, ikke? Fordi ja. Det var lidt underligt, men jeg blev sådan lidt, du ved, du er sådan en meget bestemt type. Ja. Og det er jo noget, man synes, der er fedt, når man er de der 18. Ja, ja, jeg kan sagtens, altså du ved, se, at både på den ene side, så kan man være sådan lidt, okay, er du, det er uhyggeligt, er du sindssyg, ja. Og på den anden side, så er, det jo, er der jo også noget romantisk i ja, det, ikke? Ja, det er det. Altså, hvis man ser det i en film med Ryan Gosling, hvor han skriver sådan der, så ved man jo godt, at de ender sammen, og det bliver rigtig godt. Ja, lige præcis. Okay, hvad svarede du til den besked? Jeg skrev bare, haha, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Men det var også det, fordi jeg har altid haft det nemt med mænd og generelt sådan at tale med drenge. Jeg har aldrig været generet, men lige med ham, der blev jeg altid generet. Og generelt, sådan inden det, der var det meget sådan noget, drenge kunne sende mig blomster og sådan virkelig romaner og var romantisk. Og, du ved, der var så virkelig mange gode ting, som de gjorde for mig, men jeg var bare sådan lidt med, jeg gider det ikke. Men han var mere kold i det og sådan lidt mere, gav ikke for meget liv. Giver det mening? Altså, det er jo meget klassisk i hvert fald, at man falder for de der lidt utilgængelige, følelsesmæssigt utilregnelige fyre. Og når der så står en rigtig sød, glad fyr foran dig, så er man sådan her, du er min ven, og intet andet. Og så undrer man sig over, hvorfor at man hele tiden bliver svigtet og ender i usunde relationer. Ikke? Mm. Det er i hvert fald en kliché, som jeg tror mange unge piger kender. Men var det fordi, han var sådan lidt, altså var han reelt en bad boy? Var han lidt følelsesmæssigt utilgængelig, eller hvad? Jamen han var bare, altså som en 18-årig fyr er. Han var også 18 på det tidspunkt, og det var meget, altså utilgængelig, vidste slet ikke noget om sine egne følelser, men vi blev jo forelsket, så. Da han så ligesom sagde det der, jeg ved, at du skal blive min fremtidige kone, var det så noget, han sagde for sjov? Altså, ved du i bagklogskabens lys, om han virkelig mente det? Vi har jo snakket lidt om det, mig og ham dagen i dag, og han var sådan, altså jeg mente det. Det er også noget, jeg faldt for i ham. Han er rigtig, rigtig målrettet, og hvis han vil noget, så opnår han det oftest. Ja. Okay, vil du ikke fortælle, hvordan I så bliver forelsket? Hvordan udvikler det sig? Jamen, vi er jo fra samme kultur, mig og ham. Så han kender kulturen og hvordan det er, og vi kunne ikke... Hvordan er det? Jamen, det er det, vi kunne ikke bare lige mødes. Sådan, fordi for det første, jeg boede i Sønderborg, han boede i Køge på det tidspunkt. Og når han så kom, så kunne vi ikke bare... Sønderborg, det er en lille by, så vi kunne ikke bare rende rundt på gaden eller et eller andet. Fordi så hvis vi blev set, så ville de sige det til mine forældre, og mine forældre ikke, fordi de ville blive sure, fordi nu er han jo fra den samme kultur og sådan noget, men der er bare nogle andre regler, man skal leve efter på en eller anden måde. Fordi i vores kultur, så skal man være forlovet faktisk, før at man altså kan være sammen og ses og sove sammen og alle de her ting. Hvordan fungerer det så i praksis? Hvordan skal man blive forlovet uden at hænge ud? Det er jo det, der er lidt sygt i hovedet, hvis du spørger mig. Ja. Det er jo sådan meget gammeldags. De vil jo gerne have, at man skal forloves, og så lærer man hinanden at kende. Og så kan man blive skilt, hvis det er efter det, ikke? Og det er jo lidt sygt i hovedet, så det gad vi jo ikke. Nej. Vi begge er meget danske i det, men vi respekterer lidt vores kultur. Mm. Så vi holdt det lidt hemmeligt. Det var meget sådan skrive, FaceTime, og så kom han en gang til Sønderborg, hvor vi bare lige mødtes i skjul. Og det var sådan lidt, det her det magter vi ikke. Og vi kunne godt mærke, at nu gik der en måned eller to, tror jeg, der gik. Så var vi sådan, okay, vi siger det til vores forældre. Så jeg sagde det til mine forældre, og de var jo egentlig sådan, ja, okay, fint nok, lad ham komme, lad os møde ham. De mødte ham, alt var cool, og så gik der 3-4 måneder, så var vi forlovet. Sindssygt. Ja, dagen i dag, jeg er lidt ked af, at jeg er blevet frarøvet mit, det der romantiske frieri, hvor han selv skal planlægge det og så videre. Fordi det her, det er jo bare sådan noget, han kommer hjem til os med en ring. Jeg ved jo, han kommer med den her ring. Nå, ej, men prøv lige at fortælle, hvordan det bliver arrangeret, at I skal forloves. Det er bare forældrene, der snakker sammen og sådan, okay, min søn vil gerne have din datter. Hvordan gør vi det? Jamen, I kommer bare den her dato hjem til os med en ring. Og, altså, det er meget sådan lidt arrangeret på en eller anden måde. Ja, det lyder meget arrangeret. Det er meget arrangeret, faktisk. Det er ikke bare på en måde, det er arrangeret. Og så får man en ring på, og så må vi offentligt snakke sammen. Sådan så der ikke, altså sådan så de andre amener ikke snakker dårligt om min familie. Det var, jeg synes, det var lidt for meget. Jeg tror også på en eller anden måde, ikke rigtig tænkte over det, indtil jeg kom tilbage på, fordi det var jo en weekend. Så mandagen, så mødte jeg igen på gym. Jeg gik 3.G. Og der var det ud på Facebook og billeder og så videre. Så tog min lærer fat i mig, og hun var sådan, hun tog mig til side og sagde, Sapur, du skal bare vide, hvis det her er et eller andet arrangeret ægteskab fra din forældres side, så skal du bare sige til, jeg kan godt hjælpe dig. Jeg var bare sådan bare rolig, altså det er noget, jeg gerne selv vil, og jeg kan godt forstå, det er anderledes for dig, men alt er godt. Men don't sødt, worry. At hun lige tjekker ind. Ja, det var mega sødt af hende. Men alle mine klassekammerater, altså 3.G, det var bare peaked for, at man hygger og ikke slår sig ned. Så for mine klassekammerater, de var også sådan lidt, hvad fanden foregår der? Altså, jeg har jo ikke engang sagt til dem, at jeg har mødt en endnu. Nej. Altså, de hører bare pludselig, at jeg forlod. Havde du ikke nogen tætte venner på gymnasiet? Jo, jeg havde en veninde, og hun vidste jo godt. Du havde fortalt hende, at du var forelsket og gerne ville forloves. Ja, lige præcis. Hvad sagde hun til det? Hun forstod det godt, fordi hun var jo så albaner, og hun, altså igen, mange af vores kultur, det er lidt ens. Mm. Albanere, armenere, tyrker, generelt meget ens inden for det der. Ja, okay. Hvordan havde I det så indbyrdes, altså dig og ham? Mm. Fordi jeg tænker, han er jo også bare en ung dansk dreng på 18, eller hvor gammel han nu har været, ikke? Altså, synes han også, det var sådan, ej, altså det er fandme lidt... Han synes, det var mega underligt. Ja. Altså han var sådan, altså er der synes behov for det her, og vi begge havde det lidt stramt med det. Ja. Men så på samme tid havde vi det sådan, skal vi ikke bare gøre det, og så er det er bare en ring. Ja. Og så kan vi jo selv, vi er jo ikke tvunget til at være i det her. Jeg kan også forestille mig, måske, at det giver jer også sådan en holdagtig følelse. Altså, at I bliver stærkere, fordi at I er sådan sammen i at være sådan, fuck, hvor det bimste det her, man, der sker omkring os, men i det mindste er vi sammen i det, og vi elsker jo hinanden. Mm. Der er også det, vi tænkte, ved du hvad, nu gør vi det bare, og så har vi det på det rene, så har vi ikke nogen bad vibes der, og skal til at gå igennem en eller anden krig for at være i et forhold. Lad os bare blive forlod. Ja. Whatever. Ja. Og videre. Så kunne vi få lov til endelig, og han flyttede til Sønderborg efter det faktisk, fordi jeg skulle afslutte 3.G. Ja. Så han flyttede til Sønderborg, han gik ikke på nogen uddannelse, han gik bare ud efter 9. klasse, og så fokuserede han på musik. Han arbejder inden for musikbranchen. Okay. Så han kom til Sønderborg og satte sit lille studie op i en lejlighed, og så boede vi sammen der i et års tid. Men du tænker stadig på, at du... Jeg er lidt ked af, at du ikke fik det rigtige frieri. Ja, helt vildt meget. Og nu har jeg også sagt til ham, jeg føler lidt, nu har du muligheden for faktisk at fri til mig igen. Ja. Fordi jeg føler helt vildt meget, at jeg fik frarøvet mit det der romantiske frieri, hvor han skal planlægge det, han skal vælge ringen. Sådan, hele den der planlægning. Ja. Det var jo bare hans forældre, der valgte den fed ring, og så videre. Ja. Jamen virkelig, fordi jeg tror, at det smukkeste på en eller anden måde i et frieri, eller det, man sådan drømmer mest om, det er i hvert fald for mig, det der med at kunne se den tanke, der ligger bag fra den person, altså der frier til en. Præcis. Altså sådan, hvem tror han, jeg er, eller hvem synes han, jeg er? Altså han har prøvet at designe noget, som passer til mig, og som er sådan, hvad vil hun blive allergladest for? Hvad allermest i hendes eller vores ånd? Sådan, at man kan ligesom se det som symbol på os og vores kærlighed, og hans blik på mig. Mm. Også bare det der med, at han har valgt mig. Ja. Det er meningen. Han har valgt, at det er dig, jeg skal giftes med. Ja. Det er en anden følelse, end at vores forældre har valgt, at det er os, der skal være sammen. Ja, klart. Bliver I så gift? Nej, det var vores eneste krav til vores forældre. Det var, vi bliver gift, når vi er klar til det. Okay. Så vi forlod. Ja. Done. Sådan, I kan ikke blande jer i mere end det. Mm. Så der var ikke nogen deadline for et bryllup? Slet ikke. Hvordan er jeres forhold så herefter? Jamen, vi bor jo sammen i den her Sønderborg-lejlighed, og det er ret godt. Altså, tingene spiller bare, og vi er unge mennesker, der er forelskede. Vi rejser, vi hygger, og vi flytter til København på det tidspunkt, når jeg bliver færdig. Og tingene spiller. Der sker så det undervejs. Han arbejder jo inden for musikbranchen. Ja. Og i starten så havde han ikke så meget succes med det. Altså han kæmpede og kæmpede, og lige pludselig så fik han en artist, hvor det bare boomede. Og så var han jo de her 20-21 år, hvor det bare vælter med penge ind. Og det, sindssygt. Ja. Og når man er de der 20 år gammel, og man får så mange penge i hånden, så tror jeg bare, at der skete nogle ting ind i ham, hvor han tænkte, nu skal jeg bare hygge. Ja. Og jeg var også lige kommet ind på mit studie, så der var også en masse fester, og nu er vi unge og bundet, og jeg kunne mærke, at vi har brug for noget frihed. Sådan, tingene var godt imellem os, men jeg kunne mærke på os begge, vi har lyst til nogle ting, vi ikke kan gøre, mens vi er i forholdet sammen. Ja. Så vi valgte faktisk at holde en pause efter 4-5 år. Ja. På et halvt års tid. Og efter det halve år, så snakkede vi sammen igen. På min fødselsdag faktisk, så var han sådan, hvad synes du om det her single-liv og sådan noget? Jeg var sådan, jeg synes faktisk, det er lidt røv. For at være ærlig, han var sådan, det synes jeg også. Det var sjovt i en måned, men jeg synes fandme, det er noget lort. Og så valgte vi at finde sammen efter det igen. Var der nogen følelser forbundet for dig med at gå fra hinanden? Var du ked af det, eller var du egentlig sådan? Ja, jeg tror i starten var vi sådan lidt excited og sådan, okay, nu kan vi endelig leve det der single-liv. Ja. Og så tror jeg efter en måneds tid, så følte jeg mig bare ensom, og jeg følte ikke, det var det værd. Altså, det er ikke værd at tage i byen. Det er ikke værd at snakke med sådan lidt ligegyldige mennesker, hvis du spørger mig. Mm. Og jeg tror, han havde det på samme måde. Da I så finder sammen igen, er det så med en anden, på en eller anden måde, seriøsitet, eller sådan, okay, nu gør vi det fandme, og nu giver jeg også hele mit hjerte, som du snakkede om før. Altså, kan du mærke, at der er en forskel der? Ja, og nogle gange, så tror jeg bare, skæbnen bestemmer lidt, hvilken vej der man skal gå, fordi så gik der en måned efter, vi fandt sammen, så blev jeg gravid. Shit. Ja, det var ret vildt. Som 21-årig? Nej, jeg var ikke 21, da jeg var 22 eller 23 deromkring, okay. Men jeg var ret ung jo. Ja. Ja. Så blev jeg gravid. Og planen var egentlig, at jeg skulle have en abort, hvis jeg skal være helt ærlig. Men så da jeg tog til den der scanning, og jeg ligesom så, at der var et lille hjerte, der bankede og så videre, så ved jeg ikke hvorfor, så var der bare noget i mig, der sagde, altså vi beholder det her barn. Og han havde det på samme måde, og så tænkte vi, ved du hvad, vi gør det. Det må bare være nu, det skal ske. Sagde det så til jeres forældre? Ja. Vi sagde det til vores forældre, og vi var jo ikke gift endnu. Og for kristne, ikke at være gift og du ved, at have et barn, det var sådan lidt, Men så valgte vi os efter det at blive gift. Så holdt vi et lille bryllup. Jeg tror, der var 4 måneder gravid. Ja. Og jeg kan huske, mine forældre og nogle andre, min mors veninder og sådan noget, de var sådan, skal du have en løs kjole på, så præsten ikke ser din mave. Og jeg var bare sådan, nej, jeg har tænkt mig at tage den strammeste kjole på, fordi at jeg er så ligeglad. Altså, hvad skulle præsten afvise mig? Eller, så. Hvad så med det her bryllup? Fordi nu fik du ikke det der frieri, du gerne ville have. Og nu lyder det også lidt som om, at selve brylluppet bliver også lidt sådan jeres forældre, der er sådan, hey, inden det bliver pinligt, så skynd jeg lige at blive gift. Mm. Hvad var det så endnu en oplevelse af, og det var ikke drømmebrylluppet? Ja, men mere fordi, det der med, det var corona, tid, og jeg var gravid, så jeg kunne ikke rigtig sådan fyre den af og drikke og hygge med mine medmennesker, men udover det, så gjorde corona også, at jeg ikke kunne invitere alle. Så det var sådan lidt en øvebøv, men det var stadig rigtig hyggeligt. Ja. Og set tilbage, så tror jeg faktisk, jeg er glad for, at det var et lille hyggeligt bryllup. Ja, okay. Så blev det det, du drømte om? Ja, dagen i dag, så er det faktisk, hvad jeg drømte om. Ja. Men på det tidspunkt, der drømte jeg om det her store prinsessebryllup. Ja. Og det er jeg så glad for, at det ikke blev nu. Ja, okay. Hvordan er det så at være gift og gravid? Jamen, jeg har den bedste graviditet. Han støtter mig rigtig meget. Og altså, jeg er smaskforelsket, han er smaskforelsket. Alt kører bare. Det er som om, den der pause, den havde vi virkelig brug for. For at finde ud af, hvad det var, vi ville. Og tingene kører bare. Hvad er det ved ham, du er så forelsket i? Hvordan er han, og hvordan er I sammen? Det her med, at sådan, tingene gik bare efter bogen, det her med, nu er vi lige blevet gift, og vi er gravid, og vi er ude og kigge på babyting. Vi flytter ind i vores nye lejlighed på Ørestad, og altså, det der drømmeliv, man har haft, det var bare så hyggeligt. Og det der med, at han prioriterede mig rigtig meget, og sørgede for altid, jeg havde det godt, og er der et eller andet, du craver, skal jeg gå ud og købe det? Og sådan virkelig den der side, jeg har været forelsket i, den der kærlige side, han havde. Ja. Var I gode til at snakke sammen? Havde I sådan gode samtaler, eller hvordan var jeres sådan dynamik? Det troede jeg lidt dengang. Det troede han også, men set tilbage dagen i dag, så var vi faktisk rigtig dårlige til at kommunikere. Vi talte meget overfladisk. Sådan, hvordan har du det? Jeg har det godt. Sådan, vi kom ikke ned på et dybere niveau. Nej. på det tidspunkt. Så føder du på et eller andet tidspunkt? Ja, så kommer der min termin, og jeg får veer og så videre, og igen, han er bare den skønneste mand, støtter mig hele vejen. Han er der til fødslen, den tog alligevel næsten 30 timer, hvor han bare var der for mig og sørgede for mig. Og så kommer vi jo hjem med den lille, og alt er stadig godt. Og jeg kan huske, i starten så græd han rigtig meget, min søn. Og han havde ikke barsel, min søns far. Nej. Så jeg sagde til ham, ved du hvad, det er synd for dig, at du hele tiden skal stå op om aftenen, når du skal afsted tidligt. Og morgenen så bare læg dig på sofaen, så du ikke vågner af, at han græder. Ja. Der starter helvede bare. Han sover på sofaen, jeg sover i sengen. Du ved, mit fokus er bare på barnet. På barnet. Og cirka en uge efter, to uger efter, så jeg kan bare mærke, tingene begynder bare at gå nedad. Hans personlighed ændrer sig rigtig meget. Han sover sent, står sent op. Han begynder sådan lige pludselig ikke at gøre noget ud af sig selv. Og han er meget, altså før i tiden gik meget op i sig selv, og meget sådan, hvis jeg skulle komme med sådan stereotypen af en succesfuld person, så er han den der, man ser på TikTok, det der står tydeligt op, og man skal styre på sit liv, og bla bla bla. Ja. Han er meget den type. Så da jeg lige pludselig så det her, så tænkte jeg, okay, kan jeg vide, hvad der er galt? Er du syg, eller du ved, hvad er det, der sker? Snakkede du med ham? Nej, det er det, fordi vi var faktisk rigtig dårlige til at kommunikere. Jeg ignorerede det bare lidt, sådan tænkte, videre, jeg har barnet. Det er det, jeg bare fokuserede på. Ja. Det var også nyt for mig, så jeg var sådan, jeg følte jo lidt, at det handler om mig og barnet. Det er jo mig, der har født. Ja. Det er mig, der har poppet det her barn ud, så fokus skal være på mig og barnet. Ja. Sagde han selv noget om det? Altså i talsat han, at han pludselig levede sit liv på en helt anden måde? Og slet ikke. Han sagde ikke noget, og jeg lagde også bare mærke til, at han begyndte sådan, han havde ikke appetit, han begyndte at tabe sig rigtig meget også. Og generelt, hans personlighed ændrede sig bare. Han begyndte så småt også at være sådan lidt led mod mig og mod, ikke så meget mod barnet, men rigtig meget mod mig. Hvordan for eksempel? Bare sådan, før i tiden, han ville aldrig nogensinde gå ud af døren, uden lige at give mig et kys og sige god dag og sådan noget. Det stoppede. Små ting som taknemmelighed før i tiden. Når hvis jeg lavede mad, og han spiste, siger han tak for mad, skat, det smagte rigtig godt. Der var der heller ikke noget. Der kom måske også lige en klage med. Sådan, skal fandme have pasta kødsovs igen, eller hvad? Eller sådan en eller anden led kommentar med på vejen. Og jeg kan bare huske, at jeg var så ked af det, fordi man har det her barn, der skriger, og sådan en mand, der har ændret sig lidt, og man forstår ikke, hvorfor. Nej. Man har også svært ved at kende sig selv lige efter fødslen, ikke? Helt altså både fysisk, ens krop skal vokse sammen, og alt skal trække sig sammen. Og lige præcis. Altså sådan, der er hele det fysiske, men også det psykiske. Ens hormoner er helt vilde, og man har det så overfølsomt, og er en blanding af lykke og ulykkelighed og i en stor pærevælling, ikke? Altså, så jeg kan virkelig godt forstå, at du må have været meget forvirret over det, men også samtidig har tænkt, måske sådan, jeg kan slet ikke forholde mig til det lige nu. Præcis. Altså, det har bare været noget, jeg ignorerede og tænkte, ny dag i morgen. Ny dag i morgen. Det var bare om at overleve, fordi jeg havde problemer med arme, og der var så mange nye ting, jeg skulle finde ud af, at det bare, jeg tænkte, det har jeg ikke overskud til lige nu. Det må du selv finde ud af. Så du blev ikke engang sådan irriteret? Altså, du sagde ikke engang sådan, hey, gider du lige kysse mig, inden du går ud af døren? Hvad fanden? Slet ikke. Det var bare, på en eller anden måde, så tænkte jeg bare, ved du hvad, jeg ignorerer dig bare. Jeg har ikke overskud eller tid til dig lige nu. Nej. Og det han er, det er sådan lidt som at være talentspejder, så han har nogle artister, og så oftest tager de på sådan nogle sommerhusture, eller i udlandet leger et hus, og så sidder de måske en uge og bare indspiller musik, og sådan bliver inspireret der. Hmm. Så jeg har altid været vant til, at han rejser tit med sine artister, så det har bare været normalt. Så der Sami er, min søn hedder Sami, da han er 3 måneder gammel, tror jeg, der siger han, at han skal på en forretningsrejse til Mallorca med en af hans artister. Og det er også fint, de tager det ned i sådan noget 3 dage, tror jeg. Og så kommer han hjem igen. Jeg ser på stories og så videre, at der har de været, så jeg tænker ikke så meget over det igen. Og du ved, på det tidspunkt har vi ikke så meget kommunikation, så når han endelig snakker, så lytter jeg jo bare. Så han var sådan, okay, jamen, han har fundet en artist i Mallorca, som han synes var spændende, og måske det kunne være noget, der kunne blive internationalt, så lad mig lige, du ved, jeg tager det ned igen, men alene. Hmm. Jeg tænkte, det var lidt underligt, men okay, cool. Altså, du har fundet en artist, det er mega nice, og jeg tænkte, det kan måske være, at han bliver normal igen. Ja. Han har fundet et eller andet, han er passionate. Du kunne mærke, at han havde fået lidt energi ud af det. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg tænkte, okay, bare rejs. Ja. Gør dine ting. Og på cirka 2 måneder eller sådan noget, der rejser han til Mallorca 4-5 gange eller sådan noget, frem og tilbage. Så jeg tænkte, okay, det her det er måske noget seriøst, den her artist. Og hver gang han kommer hjem, så siger han, jeg skal tilbage til den her artist. Ja, og generelt i den periode, jeg ser ham næsten aldrig. Det er som om på en eller anden måde, at han bare prøver at stikke af hjemmefra. Jo mindre han kunne være hjemme, jo bedre var det. Ja. Han var aldrig hjemme. Og før i tiden, altså, så var han bare typen, der bare... Han var altid sådan, skal vi ikke lige se en film i dag? Skal vi ikke lave det her? Sådan, han ville altid sørge for, at vi skulle hygge derhjemme. Mm. Virkelig sådan en hyggefætter derhjemme. Kræver du heller ikke på noget tidspunkt, at sådan, hey, gider du ikke være en nærværende far? Altså, du har også fået det her barn. Mm. Du skal da være hjemme og hjælpe. Igen, jeg tænker ikke over det. Synes du ikke, det var hårdt at være... Du er nærmest alene, mor. Det var, når jeg kigger tilbage dagen i dag, det var så hårdt. Altså, der er så mange af dagene, der bare har været sort for mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg er kommet igennem det. Jeg er bare kommet igennem det på en eller anden måde. Hvorfor er du ikke blevet sur? Hvorfor har du ikke krævet og forventet, at han stillede op? Fordi jeg tror ikke, jeg har set, hvordan det skulle være. Så i mit hoved er det her det normale. At manden ikke rigtig er der? Ja. Jeg vidste ikke, hvordan det ellers skulle være. Det ved jeg dagen i dag, fordi man sådan ser andre familier. Og rundt omkring os var det jo kun en masse unge mennesker, der festede. Vi var de eneste med et barn. Ja. Så jeg vidste ikke rigtig, hvordan skal det være. Nej. Og det tror jeg heller ikke, han vidste, for at være helt ærlig. Nej. Men jeg ser i hvert fald en masse tegn på, at han bare er blevet underlig. Og så er det jo også det, der jeg siger med, at jeg altid skal være et step foran, så tænker jeg, jeg tror, der er et eller andet, og jeg er nødt til at finde ud af det. Hvad er det, du tænker, der er? Jeg kunne bare mærke, der var noget. Hans personlighed var bare helt anderledes, og jeg havde brug for svar. Så når du ligesom siger, at han var underlig, så var det kombinationen af, at han virkede først smådeprimeret, og så pludselig bare sådan super fraværende og hele tiden væk. Præcis. Fraværende og også ond på en eller anden måde. Sådan virkelig ond. Og hvad gjorde han, der var ondt? Jamen det der med, at han ikke... De der små kommentarer, han kom med, og at han ikke hjalp til, og jeg følte mig virkelig meget ensom. Så sådan, jeg følte bare, der var et eller andet galt. Jeg kunne mærke det. Ja. Så en aften, der... Han sover jo på sofaen, jeg sov i sengen. Så stod Sami op sådan ved en 2-tiden og ville have mælk. Det er en anden fakt lige undervejs. Jeg stoppede med at amme faktisk, da han var 3-4 måneder gammel, fordi jeg var så ked af det og ikke kunne magt mere. Ja. Så det der oveni, der var jeg sådan, jeg kan ikke. Så jeg vendte ham til flaske efter det. Ja. Det er også meget følelsesmæssigt, det der med at amme. Det er det helt vildt. Det kræver helt vildt meget for en. Men så gik jeg op for at lave en flaske til ham om aftenen, og så jeg, at han var faldet i søvn med sin telefon, hvor han var i gang med at se en eller anden video, og så er han simpelthen faldet i søvn med telefonen i hånden, og den her video, den kører jo bare stadig. Nå, sygt. Så hans telefon var åben. Ja. Og jeg var bare sådan, nu giver jeg lige Sami den her flaske, og så ved jeg godt, at det her er super toxic, men jeg tager hans telefon, og jeg er nødt til at se, hvad der er igennem. Så jeg lister bare over til den her sofa, og bare prøver at snuppe telefonen sådan helt stille og roligt, uden han lægger mærke til noget. Og sådan, haps, så havde jeg den bare i hånden lige pludselig. Og jeg tænker bare, please ikke stå op, please ikke stå op. Og så begynder jeg bare at scrolle igennem. Hvad scroller du igennem? Alt, du nogensinde kunne drømme om. Altså, noter, beskeder, alt. Og sådan, den første ting, jeg fandt ud af, det var bare, der er for det første ikke nogen artist i Mallorca. Det var det ikke. Men, hvordan kan du finde ud af det? Fordi at jeg så, at han... Alle de der dage, han har været der, der har han bare festet. Og han er ikke typen i hele den periode, vi har været sammen. Han er ikke typen, der har været sådan super meget for at feste. Så da jeg så det, var sådan fest til klokken lort om morgenen. Du ved, hvad foregår der? Det var en ting. Og det andet, så går jeg ind på Instagram. Jeg kan bare huske, jeg scroller og scroller, og lige pludselig ser jeg bare sådan et kvindenavn. Jeg tænker, hvem er det her ikke? Og de skriver på engelsk. Så jeg tænkte, der er et eller andet galt her. Og jeg fik bare sådan en, kender du den der klump, man får sådan i halsen, hvor man tænker, at det her det er bare det er løgn, når man bliver sådan helt nervøs og svedig, og på samme tid, så skal jeg jo være stille, fordi han sover, og jeg vil gerne læse hele samtalen. Og man kan mærke, at det her det er et vendepunkt. Altså mit liv er noget andet på den anden side af det her. Men jeg var fokuseret, jeg var sådan, I'm on a mission, jeg skal vide, hvad der foregår. Og det sjoveste var jo, at hele samtalen var gemt. Den er ikke slettet. Og jeg tror også, det var der, jeg var sådan lidt mindfucked, fordi hvorfor har du ikke slettet samtalen? Det er jo noget, man typisk vil gøre. Ja. Men alt var der. Altså, intet var slettet. Så jeg læste den igennem, og det er meget sådan noget, hun var en tjener i Mallorca, som han så havde fået kendskab til den første gang, han var taget til Mallorca med gutterne. Og det er jo så derfor, han er blevet ved med at rejse derned. Fordi at han snakkede med hende her. Og det var meget sådan noget, jeg tænker på dig, og det var sådan meget søde ord til hende, hvor jeg bare har fået alle de der onde ord. Ja. Mens jeg var derhjemme jo. Puh, også bare fucking, altså ekstra, ekstra hardcore, når man, når man ved, at man selv har taget hele chancen. Præcis. Ikke? Altså, du kender jo den anden side af det. Du ved jo, hvor du har været, imens han har skrevet de her beskeder, eller siddet sammen med hende, at der har du offret din krop og dit liv og din frihed og din ungdom og dine veninder på at amme og amme og amme og være vågen hele natten. Og bare miste sig selv. Og jeg kan bare huske noget af det første, der går igennem en på det tidspunkt, det er sådan, at man ikke er god nok. Og du har lige født, og din krop har ændret sig. Du føler dig sådan klam og sådan, du ved, tænder ikke på mig. Det er sådan nogle følelser, man får. Ja. Typisk. Ja. Altså i stedet for at tænke, hvad der er galt med ham, siden han gør det her, så tænker du, hvad der er galt med mig. Præcis. Det er nok, fordi jeg er tyk, grim, uelskelig, uattraktiv. Og det er jo bare så forkert. Ja. Fordi utroskab, hvis der er noget, jeg har fundet ud af, det handler altid om personen selv. Ja. Der er et eller andet galt inde hos dem. Det viser al forskning også. Ja. Det er aldrig noget med, altså udseende, hvis man kigger på det, altså Jay-Z har været Beyoncé utro. Så det kan ikke være noget med udseende at gøre. Men jeg så det der, og så, da jeg læste hele samtalen færdig, så flynede jeg. Og jeg kan huske, han sov jo. Så jeg var bare sådan, fuck af det her? Og bare så begyndte skænderiet, og han stod jo sådan op helt vågnet. Han var sådan, hvad foregår der? Du ved, han kunne ikke forstå noget. Og så, jeg brød jo bare sammen og græd. Og han var så, på en eller anden måde, lettet. Som om, at han tænkte sådan, okay, yes, hun fandt ud af det. Han var ikke sådan, han tænkte ikke, fuck, du har fundet ud af det, eller sådan krammer og siger, ej, undskyld, eller han var sådan, ja, det er rigtigt, og du ved sådan. Var han rolig i det? Ikke sådan rolig, han var sådan lettet. Jeg kunne mærke, at han var lettet. Sådan, at du sådan, ved. Som om han havde båret rundt på en tung hemmelighed, og nu skulle han endelig ikke holde det hemmeligt mere. Han ville gerne have, at jeg skulle finde ud af det. Han ville gerne stikke af. Han ville have, at der skulle være en grund. Giver det mening? Altså, han ville have en grund til, at du skulle slå op. Ja, præcis. Og det er også derfor, han havde gemt samtalen, ikke slettet den. Han ville bare gerne væk. Han blev ved med at sige sådan nogle ting med, ja, hvis jeg var dig, så ville jeg også gå, og jeg er også bare en lortefar og en lortepartner. Og sådan, han var meget sådan, jeg kan ikke finde ud af det her familieliv. Hvis du gerne vil have familie, så skal du bare have det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke give dig det. Og sådan blev ved med at sige, at han kan ikke. Og så tænkte jeg bare, okay, hvad foregår der? Har jeg bare giftet mig med et monster? Altså, har du bare ventet på, at jeg skulle få et barn, og så ødelægge mit liv? Det var jo bare det, jeg tænkte. Sådan, du er vitterligt bare et ondt menneske. Hvis du har været udsat for utroskab, er du slet ikke alene. Desværre. Et tysk studie udgivet i det videnskabelige tidsskrift Psychological Science har indsamlet data fra 609 tyske voksne, som har begået utroskab, og 338 personer, som har været ofre for utroskab over en 12-årig periode. Og her viste en, hvis du spørger mig, ret overraskende fakta sig. De spurgte nemlig deltagerne om deres generelle velvære både før og efter utroskaben, og kvinderne, der havde været utro, trivedes ualmindeligt godt efter deres affære. Mændene derimod oplevede lavere selvværd og generelt fald i tilfredsheden med deres liv efter utroskaben. Gik du fra ham den aften, den nat der? Jeg sagde i hvert fald til ham, altså fuck dig, skrid, jeg kan ikke det her. Du er bare et lortemenneske. Og han kæmpede ikke for at blive, han sagde bare... Nej, han var sådan, ja-agtigt. Han fik en undskyldning for at smutte. Ja. Altså, jeg kan huske, at da vi fik vores nummer to barn, jeg tror ikke, at vi fik det, da vi fik nummer et, men da vi fik nummer to, så fik vi sådan helt rutinemæssigt sådan et udfyldningsskema af vores sundhedsplejerske, hvor vi skulle udfylde alle mulige ting i forhold til test for fødselsdepressioner. Mm. Og der med kvinderne, det var meget sådan noget med, hvor glad versus ked af det har du været den sidste uge, hvor sådan optimistisk versus pessimistisk er du omkring alle de her ting. Men på Pelles skema, der var der ligesom nogle helt andre tegn. Ja. Og der var nummer et tegn, var, hvor meget er du væk fra hjemmet? Mm. Hvor meget vil du gerne være væk fra hjemmet? Ja. Og jo mere, at man havde en trang til at komme væk hjemmefra, og jo mere man rent faktisk gjorde det, udførte det og bare ikke var hjemme, jo mere var den sådan stensikker fødselsdepression. Ja, og dengang jeg havde født, der var der jo ikke, der fik han ikke sådan et skema, og vi vidste engang, at der er noget, der hed fødselsdepression for mænd. Jamen, jeg havde hørt lidt om det for kvinder, fordi at jeg havde fået det der skema, men jeg var bare sådan, whatever, det videre i systemet. Ikke? Og ja, så det der egentlig sker, det er, jeg er jo på barsel, og jeg får minimale penge, og jeg har ikke råd til at flytte ud. Jeg har ikke råd til noget, så jeg blev nødt til at blive i lejligheden og være der. Han er sådan på flytter deltidagtigt hos hans forældre nogle dage. Nogle dage er han hjemme, fordi sidst den, det er ham, der betaler, fordi jeg har ikke råd til at bo der. Jeg havde nærmest ingen penge jo. Nej. Og jeg kan huske, jeg følte mig så skamfuld, og jeg følte mig lidt som et nul, fordi at jeg var så afhængig af ham. Og det er sådan en følelse, jeg aldrig nogensinde glemmer. Mm. Den der afhængighedsfølelse. Apropos det der med at have en fuck you account. Ja. Var det før, du fik din fuck you account? Det her? Nej, jeg havde en lille bit af fuck you account, men den der fuck you account blev også brugt lidt på baby ting. Ja. For at være ærlig. Ja. Men så, det var også klart, når han ikke er hjemme. Det var altså, det. Så blev jeg jo nødt til at sørge for de ting. Ja. På et tidspunkt, så ligger jeg bare og er pisse deprimeret i min seng og scroller og hader mit liv, fordi nu har jeg lige været udsat for det her. Og så kommer der lige pludselig sådan en video omkring en psykolog, der snakker om fødselsdepression hos mænd. Og der havde jeg jo ikke hørt om det her med fødselsdepression. Og hun kommer bare med alle de her, du ved, altså tegn og symptomer osv. Og så var der bare en klokke, der ringede i mit hoved, og jeg var bare sådan, oh my god, er det det? Sådan, er det det, der foregår lige nu? Og det var som om, at der var bare et eller andet, der faldt på plads i mit hoved. Ja, sindssygt. Så det første, jeg gjorde, det var, jeg ringede til ham, og så var jeg sådan, du er et røvhul, jeg hader dig for det, du har gjort, men du er min søns far, og du er på vej til at ødelægge dit liv lige nu. Fordi han var væk fra arbejde hele tiden. Han festede, drak rigtig meget, og nu ved jeg ikke, om du har hørt den der sang med Tobias Rahim. Den er, man når mænd, de græder. Ja, altså, det var virkelig det der. Den er vidunderlig. Altså, det er så rigtigt, at når mænd, de græder, så er det oftest, du siger det faktisk også i din podcast, mener jeg, at så er det med alkohol eller stoffer eller et eller andet, de dæmper deres smerte med, ikke? Ja, de har større chance for i hvert fald at blive misbrugere af forskellige ting, end kvinder har, når de sidder af det. Så jeg sagde til ham, du skal til psykolog, du skal til behandling. Og det her med at tage til psykolog som mand i vores kultur, det er meget, altså det gør man ikke. Det er bare, det bliver set som en svaghed. Så han afviste det først. Han var sådan, hvad fanden snakker du om? Psykolog, og han kunne slet ikke, altså afvist. Og så var jeg sådan, prøv at høre, hvis du gerne vil være i dit søns liv, så skal du til psykolog, fordi du er alt for utilregnelig lige nu. Så det var det eneste, der fik ham sådan tvunget, ikke engang motiveret, tvunget til at tage til psykolog og snakke med en. Jeg kan huske, at han kom hjem efter første samtale, der var han sådan lidt stille, han ville ikke rigtig snakke om det, og jeg tænkte, jeg ved, om det overhovedet har virket, men han ville gerne til anden samtale. Så jeg tænkte, okay, der må være et eller andet positivt der, siden han gerne vil være afsted igen. Og så kan jeg huske, at jeg sidder i lejligheden en uge efter, eller sådan noget, og jeg sidder med min søn i min hånd, og så kommer han ind igen, og han har lige været til anden samtale, og så kan jeg bare huske, så kommer han over, og så kigger han sådan på mig, og så giver han bare det længste kram med Sami i hånden også, og bare Altså, han bryder bare sammen. No. Han var bare sådan, undskyld, undskyld, undskyld, og altså undskyld er ikke engang ordet for alt det, jeg har gjort. Og han brød bare sammen. Jeg kunne så ikke forstå, sådan, hvad der foregår, hvad hun sagt til dig. Altså, hvad sker der? Hvem er det her magiske, vidunderlige menneske, du har snakket med? Det. Kunne hun ikke være kommet lidt før? Præcis. Og han, jeg kan bare huske, han brød bare sammen, og jeg forstod nærmest ikke engang, hvad han sagde, fordi han var så ked af det, og han var sådan, jeg forstår slet ikke, at du står her lige nu og kigger på mig, og altså alle de der undskyldninger, de kom bare der. Ja. Det, han ikke havde givet mig inden. Og det var egentlig sådan lidt, da det startede, han kom i behandling, og du ved, tingene blev lidt bedre med ham. Fik han ligesom bekræftet en svær fødselsdepression? Meget. Altså det fik han bekræftet. Og han fik også redskaberne til, hvordan han kunne komme ud af det. Og hvad bare det er der redskaberne med, til en fødselsdepression? Jamen, jeg har ikke spurgt ham for meget ind til det, han ville helst holde det privat, men det var meget det her med kommunikation, og også at sige til sig selv, at det er okay, at nu har du fået noget ansvar, dit liv kommer til at ændre sig lidt, og at tingene nok skal blive, som de var før. Blandt andet det her med, at med din kone, at du ikke får samme opmærksomhed som før i tiden. Fordi mænd, de vil gerne have den der opmærksomhed fra konen, men pludselig får de det ikke, fordi barnet får det. Og han blev bare lige pludselig bedre, og er i Sams liv, og tilbyder af, altså skal jeg lige give ham flasken, og skal jeg ikke tage ham ud og gå en tur, skal jeg ikke, altså han kom lige pludselig ind i Samis liv efter så lang tid. Det var cirka 5 måneder der. Ja. Så når han tog over, han blev normal igen. Og så sidder jeg og tænker, jeg har været så meget fokuseret på ham, og ligesom at han skal reddes, at jeg havde slet ikke håndteret mine egne følelser. Nej. Jeg havde fuldstændig sat mig selv til side. Og sådan, hvad så nu? Okay, du er normal, nu skal jeg så bare tilgive dig, fordi du har været med utro. Fordi jeg sidder nemlig også og tænker, men hvad med alle de følelser, der er omkring, hvad er der sket? Præcis. Hvor meget har du været sammen med hende? Hvad har du sagt til hende? Hvem ved det? Ja. Ydmygelsen omkring det, svigtet. Hvad, altså, jeg kan forestille mig, at du har haft så mange sådan spørgsmål. Ja. Og det var også det, da han var ved at blive sådan helt normal igen, så tog vi også en snak. Jeg tror, det var en af de første gange, vi sådan virkelig har kommunikeret, hvor han var sådan, prøv at høre, jeg forstår godt, hvis du ikke gider det her mere, fordi jeg har været det største røvhul, der findes. Det skal ikke være en undskyldning, at jeg har haft den her depression, men jeg vil virkelig gerne redde det her, at jeg elsker dig stadig, og jeg ved ikke, hvad fanden jeg har tænkt. Mm. Du ved, hvad skal der til? Så var jeg i hvert fald sådan, jeg skal i hvert fald lige vide, hvad fanden der har været med hende der. Yeah. Så jeg kom bare med alle spørgsmål, og det er måske også lidt dumt, men jeg havde brug for det. Altså det var alt fra til hvilken farve negler havde hun på, til hvad har I lavet, har du duftet til hende, har du sådan alle spørgsmål, man overhovedet kunne komme på, for at få ro i sjælen. Svarede han på det hele så? Han svarede helt ærligt på alt, nogle gange lidt for ærligt, hvor jeg var sådan, det havde jeg ikke lige brug for at vide, fordi så fik jeg sådan nogle billeder i mit hoved. Ja. Deres kontakt stoppede. Det der skete, det var, så prøver vi jo ligesom at arbejde på det. Og der bor vi stadig i vores lejlighed i Ørsted. I bor sammen, imens I arbejder på det? Præcis. Så vi prøver at arbejde på det, og det der sker undervejs, det er, jeg kan bare mærke, at jeg bliver rigtig, rigtig toxic. Det var som om, at nu ville jeg faktisk gerne have ham ned og ligge igen. Ja. Sådan, jeg havde lyst til at straffe ham. Ja. Jeg kunne ikke komme over det. Og jeg begyndte sådan at køre på hans usikkerheder. Ja. Hvis jeg vidste, der var et eller andet, han var usikker omkring, så ville jeg køre på det. Ja. For at sådan på en eller anden måde sove ham. Det er virkelig sjovt, du siger det, fordi det tror jeg sådan, altså når du beskriver det, så kan jeg virkelig genkende det i mange forhold, jeg har set, hvor at der har været utroskab, at sådan, at det ligesom skifter på et tidspunkt, og så er det den anden, der sådan, den sårede part, der kører giftigheden ud, altså i uendelighed. Præcis. Fordi man ikke kan stoppe sig selv i den spiral, der hedder straf, straf, straf, du har ikke fortjent noget godt. Ja, lige præcis. Og det er jo også bare så komplekst, fordi man på den ene side har vedkommende jo fortjent det er jo det. At blive behandlet dårligt, eller skal straffes for det, har gjort. Og på den anden side, så er det jo også sådan, men hvis vi har besluttet os for, at vi skal videre, så det er jo ikke sådan her, man kommer videre. Ja, og det problemet er jo, fordi havde vi ikke haft det her barn, havde der ikke været den her fødselsdepression, og han havde været med utro, så havde jeg bare tænkt, du er bare et røvhul, videre. Mm. Jeg havde grædt i en måned, done. Det er det. Men når det begynder at blive sådan noget komplekst, hvor jeg skal sådan modarbejde mine egne følelser, og sige sådan, okay, men det var jo derfor, eller det var et eller andet. Det er bare som om, der er sådan, den der djævel og den der engel, der sådan prøver at snakke til hinanden. Og jeg kunne bare mærke, det var svært. Og så en aften, så havde de sådan noget firmaarrangement, hvor de var ude at spise. Så, så sagde jeg til, at man skulle sende mig nogle snaps, fordi at jeg var så usikker. Jo. Der var den der trauma i mig omkring, at han er mig utro igen. Så jeg siger til ham, du skal sende mig nogle snaps, jeg skal se, hvem der er. Og jeg fik ham til at snappe af under bordet. Fordi hvis der nu var nogle piger, der gemte sig der. Og det var der, jeg sad derhjemme, så tænkte jeg, at den er jo helt gal. Altså, den er helt gal med mig. Altså, jeg er så usikker. Mm. Det her, det er så toxic. Og jeg er ved at miste mig selv. Mm. Det kunne jeg bare føle. Ja. Og det var der, altså, der havde vi allerede boet sammen et halvt år, cirka efter, at det hele var sket. Ja. Og der sagde jeg bare til ham, altså, det her, det går ikke. Altså, jeg har brug for, at vi oprigtigt har en pause fra hinanden. Mm. Og at jeg finder mig selv. Og finder ud af, hvad det er, jeg vil. Jeg er nødt til at blive glad selv og hele, og så kan jeg forholde mig til, om utroskab er noget, jeg faktisk kan tilgive. Mm. Fordi det her, det går ikke. Mm. Hvad sagde han så? Han blev ked af det. Og det var der, jeg tog beslutningen om, at jeg ville flytte til Sønderborg, fordi at jeg også havde fået det der job, og alt det, man ser i de dyre piger, hvor at jeg flytter jo 300 km væk. Så det gjorde ham selvfølgelig ked af det, men igen, han var meget på det der med, at han sagde, at jeg er villig til at gøre alt for at få det her til at fungere. Så hvis det er det, så skal jeg nok køre frem og tilbage til Sønderborg for at se Sami. Og du styrer retningslinjerne, hvordan vi gør. Så det støttede han mig selvfølgelig op omkring. Noget, der gjorde mig lidt mere sur og ked af det, det var jo, at hele Danmark kender jo ikke vores historie. Men hele Danmark så de dyre piger og så bare, at jeg går fra Manu, og at han er bare mega sød. Og jeg fik jo bare en masse beskeder omkring, hvorfor er du sådan en bitch imod ham, og han er mega sød, og dit og dat, og hvis du ikke vil have ham, så vil jeg da gerne have ham. Og han fik bare 500-600 anmodninger på Instagram fra piger, og sådan, han blev bare bombarderet, og det var bare ikke det, jeg havde brug for i det der øjeblik. Med de der trust issues. Ja, det var sådan, jeg kunne gå live på TikTok, så var der en, der skrev, jeg kommer til at hapse ham, altså et eller andet. Altså, hvem er det, der sidder og er så bims? Jeg forstår det ikke. Ej, jeg ved det virkelig ikke. Og det var så vildt, fordi vi grinede jo lidt af det, men det var bare lige tidspunktet, hvor det ikke skulle ske. Ja, ja. Og det træder jo bare direkte ned i noget alt for følsomt. Men jeg accepterer også, at hvis du stikker snuden frem og er på tv, så er det her noget, der kan ske. Fordi jamen, og jeg tænker også på den anden side, så kan man også sige, i forhold til ham, altså, så er det jo også, hvis du havde trust issues, og du havde brug for at teste ham, så er det her jo den ultimative test. Mm. Så er det sådan her, okay, ja, det var det. Nu ved hele Danmark, eller alle dem, der ser det her program i hvert fald, at du er single. Ja. Der er rigtig mange, der skriver til mig, udfordringer accepteret, jeg skal score ham. Ja. Så nu må jeg jo se, om du går ud og er sammen med alle dem, du vil, eller om du kan modstå alle de potentielle fristelser, der er derude. Ikke? Ja. Så det var en meget sjov periode, vil jeg lige sige. Hvordan agerede han i alt det? Han er jo meget målrettet på, at vi skal finde sammen igen. Så han var meget sådan, vil du have min Instagram-kode? Vil du have det her? Hvad skal der til, for at du føler dig sikker i det? Og jeg vil bare ikke ud i, at jeg skulle have koder. Mm. Fordi så er vi ude i det toxic igen. Mm. Så jeg sagde til ham, jeg har ikke brug for din kode, men du må meget gerne vise mig ting, hvis du føler, at der er et behov for, at jeg skal se det. Ja. Så det var sådan den måde, vi kørte det på. Ja. Det tror jeg også er den sundeste måde, hvis man skal kigge i hinandens ting. Ikke? Fordi det nytter bare ikke noget. Hvis jeg først får hans kode, altså, så begynder jeg jo at snuse alt. Og det er også bare grænseoverskridende, fordi nogle gange, jeg vil jo for eksempel ikke give ham min kode, men ikke fordi at jeg er utro, men mere fordi jeg har så mange samtaler med mine veninder, som jeg ikke vil have, han skal se. Giver det mening, de der hemmelige gruppechats, og alle har jo deres egne ting, som er privat, altså, hvor det ikke handler om, at man går rundt og er utro. Præcis. Men fordi at man har samtaler med forskellige mennesker om forskellige ting og deler noget med nogen, noget med nogen andre, og nogle ting vil man måske bare have helt for sig selv. Mm. Altså. Ja. Men det var i hvert fald sådan, jeg endte i Sønderborg, og sådan der, hvor vi er lige nu, det er, at vi arbejder stadig på tingene. Det går meget mere fremad. Altså, tingene går meget bedre nu, og vi kommunikerer også på et helt andet niveau dagen i dag. Ja. Altså, snakker om følelser, og hvis jeg får de her flashbacks, det gør jo tit, så er han rigtig god til at håndtere det og give mig tid. Og han accepterer, at han skal gå på kompromis med mange ting. Blandt andet, for eksempel? Blandt andet det her med, at han bor i København, og jeg bor i Sønderborg. at han er nødt til at pendle frem og tilbage for at se os. Fordi det er det her, jeg fandt mig selv allermest. Mm. Den der følelse, han gav mig af altså den der, hvor jeg ikke kunne flytte, fordi jeg ikke havde penge. Det er en følelse, jeg aldrig nogensinde vil glemme. Ej. Og det er derfor, der skete bare et eller andet med mig, som gjorde, at jeg tænkte, nu skal jeg bare blive min egen person. Jeg skal arbejde selv, tjene penge og alle de her ting. Og nu kører det jo for mig karrieremæssigt, og det har jeg ikke tænkt mig at slippe nu. Så det er derfor, han er gået på kompromis med det. Ja. Vil du sige, at I er kærester? Jeg vil sige, at vi i hvert fald er ved at prøve at samle vores familie igen. Ja. Vi dater i hvert fald ikke andre. Tror du, at I finder sammen igen og er sammen for evigt? Det tror jeg. Ja. Jeg har den følelse, at det gør vi. Men igen, der er nogle trust issues, og når de der dårlige dage kommer, så sidder jeg jo bare og tænker, fuck det her. Det kommer aldrig til at fungere. Og jeg kan ikke med sikkerhed sige, om det kommer til at fungere, men det er det, vi kæmper for og prøver nu. Jeg tror også bare, jeg er rigtig glad for at være med i dag, for at så sprede budskabet omkring det der med fødselsdepression og mænd. Mm. Fordi kunne jeg have sprunget tiden, altså gået tilbage i tiden, ja, så havde jeg allerede kunne reagere efter en uge, hvis jeg bare havde vidst det. Ja. Eller hvis han havde vidst det. Ja. Så det er ikke noget, det snakker man bare ikke så meget om. Han er jo helt trauma fra det også, jo, så hver gang nogle af hans venner siger sådan, at min kone er blevet gravid, så er han bare sådan, du skal altså lige læse om fødselsdepression. No. Du skal lige huske det. Husk, hvis du får sådan en her følelse, så er det altså det her. Og ja. Så det er noget, vi prøver at fortælle alle mennesker om. Ja, men det er så vigtigt. Mm. Helt vildt. Ja. Har du tilgivet ham? Det har jeg. Jeg har faktisk tilgivet ham. Mit problem er mere, at jeg ikke kan glemme det. Ja. Giver det mening? Ja. Det kommer op som flashbacks, og du ser billeder på dit hoved, og så bliver du ked af det, eller vred igen? Jeg bliver allermest vred, og det er jo også super forvirrende for ham, fordi vi kan have en sindssygt god dag. Vi kan sidde og se en god film, og han har sørget for, at vi skal hygge og hente snacks, og vi ligger putter, og så ser vi en eller anden film, hvor der er en eller anden, der er utro. Bum. Ja. Hele aftenen er ødelagt. Hele aftenen er ødelagt. Jeg hader ham. Han skal sove på sofaen. Så kommer det der igen. Ja. Og det er meget bare naturligt, tror jeg. Meget, meget, meget naturligt. Og den rolle, han har også bare taget på sig og sagt, jeg må jo bare, det må jeg håndtere. Altså, det er mig, der satte os i den situation. Så nu må jeg håndtere det, der sker med dig, fordi du var der for mig, da jeg var helt på bunden. Tror du på, at man kan komme over på den anden side af utroskab, om ikke stærkere eller bedre, så i hvert fald lige så godt som før? Eller tror du, at det altid lidt vil være en vase med et skår, som er limet sammen? Og jeg tror faktisk godt på, at man kan komme ud på den anden side og endda bedre. Fordi blandt andet det der med kommunikation, og man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Men det handler bare om, at man gider det. Fordi der er altså snart gået 2,5 år. Og jeg husker det stadig. Ja. Så det er bare for at sige, det er ikke noget, der sker på en måned. Det er ikke noget, der sker på et år. Går du til psykolog? Arbejder du med det? Ja. For at bearbejde det, så du på en eller anden måde måske kan glemme det i gåsøjne på tidspunkt? Det gør jeg. Rigtig, rigtig meget. Eller ikke rigtig meget, men sådan, jeg går fast til psykolog, og det er også det, der hjælper rigtig meget, så vi kan komme videre og måske få en fremtid sammen. Hvis der sidder nogen derude, som har oplevet utroskab, det kan være, at de selv er dem, der har været utro og kæmper for at få vedkommende tilbage, eller de sidder i din situation og ligesom har været offer for det. Ja. Hvad er dit allerbedste råd til at komme ud på den anden side af det, eller igennem det? Det er faktisk, at man skal finde ud af, om man virkelig vil det. Hvis du virkelig vil det, så kan du godt, men det bliver benhårdt, og man skal forvente, at der kommer til at være nogle nedture undervejs. Det bliver ikke en lyserød sky. Og man skal virkelig finde ud af, hvorfor man vil det. Hvad er det, der venter på den anden side? Mm. Og for mig vidste jeg jo godt, hvad der venter. Det er den der glade familie, som vi er, når vi er sammen. Når jeg ikke har de der dårlige minder. Det er alle de her hyggelige stunder, vi har sammen, og den kærlige side af ham. Hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har et knust hjerte lige nu? Bare græd og få det ud. Hvis du skal høre en eller anden kærlighedssang og græde hele natten, gør det. Fordi det skal nok blive bedre igen, I promise. Det gør det, selvom det føles som om, at livet bare er lort. Men det skal nok blive godt igen. Du har sikkert hørt udtrykket modsætninger mødes. Men ifølge videnskab.dk hænger det faktisk omvendt sammen. Forskning viser, at vi tiltrækkes af personer, som minder om os. De ting, der spiller den største rolle, er alder, socialklasse, arbejde og allervigtigst, grundværdier og politisk overbevisning. Hvis de ting hos en anden person minder dig om dig selv, så har du altså langt større chance for at falde for vedkommende. Er du med på at prøve at lege en lille runde, jeg har aldrig? Med kærlighedsspørgsmål? Hallo, jeg har glædet mig til det her. Jeg er fan jo. Okay. Jeg har aldrig selv været utro. Det har jeg lidt faktisk. Hvordan det? Jeg ved ikke, om man kan kalde utroskab, men den første person, jeg snakkede med, da jeg i starten begyndte at snakke med ham, der skrev jeg også med andre. Og så indtil vi sådan virkelig gjorde det official. Altså indtil I blev forlovet? Nej, ikke ham. Altså min første, når den forbudte. Når din første kæreste. Ja. Ja, ja. Den forbudte kæreste. Ja. Okay. Nej, det vil jeg sige, det er ikke utroskab. Jamen, det er også det. Det føler jeg ikke rigtig utroskab. Det var sådan, inden I kaldte jer kærester. Mm. Bare da I sådan datede ret meget. Ja, okay. Præcis. Nej. Jeg har aldrig knust en andens hjerte. Det har jeg jo lidt. Med ham den første. Ja. Det var mere situationen, men jeg valgte jo ikke at kæmpe for det. Han var lidt mere villig til at kæmpe for det. Ja. Jeg valgte at give op på det. Tror du ikke også, at din nuværende mand har fået knust sit hjerte, da det ligesom gik op for ham, hvad han havde mistet? Jo. Han sagde også, hvis vi ikke havde fået det til at fungere, så ved jeg ikke, hvad der havde sket med mig. Han ville aldrig kunne tilgive sig selv. Mm. Jeg har aldrig lovet for ikke at miste en kæreste. Det har jeg jo vel lidt, så igen, den første. Der har jeg jo lovet lidt omkring... Altså når han sagde sådan, vi skal nok komme igennem, vi skal nok sådan, ved, med vores forældre og sådan noget, så var jeg sådan, ja, men jeg vidste godt lidt inderst inden, at det kommer vi ikke til. Ja. Så var det næste faktisk, jeg har aldrig tjekket en kærestes telefon. Det har jeg du jo. Så. Ja. Var det første og eneste gang? Ej, jeg har prøvet det før. Det har jeg. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Ikke ud over det, der jeg fortalte med, at jeg sådan... Du begyndte at blive lidt ond i super. Ja, præcis. Ja. Det er, sådan, det er jo på en eller anden måde også det er det, ja. Den mest nærliggende hævn, ikke? Hvis man oplever sådan noget der, og bare gør hans liv surt. Mm. Lige præcis. Og det er jo lidt, du bor her, fordi her jeg er der rigtig nederen at være. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en. Det har jeg. Hvad har du gjort? Jeg har farvet mit hår blond. Sindssygt. Brændt hele mit hår af. Men ja, når man sidder og kigger på dig her, så kan jeg i hvert fald fortælle til alle, der lytter med, at du har meget mørkt hår. Mm. Altså, jeg kan godt forestille mig, at det må have taget mange farvninger. Det gjorde det, og jeg mistede halvdelen af mit hår, og jeg fortrydte det så meget. Nej. Det var ikke engang pænt, så jeg fortrydte det. Og man skal aldrig nogensinde ændre på sit udseende for en fyr. Nej. Det er det. Hvad for en fyr var det? Det var faktisk min søns far. Ja. Hvornår var det, du gjorde det? Det var i starten af vores forhold. Og det var ikke engang, fordi han sagde sådan, du skal have blondt hår eller et eller andet. Jeg kan bare huske, at et eller andet Snapchat-filter, hvor man kunne skifte hårfarve dengang, så han det med blond, så var han sådan, ej, det er faktisk rigtig pænt til dig. Og så var jeg bare sådan, jeg skal have blondt hår. Og så farvede jeg det. Kender virkelig godt den følelse. Jeg har godt nok også afbladet mit hår, altså uendelige gange for fyres skyld. Og den sidste, jeg har aldrig beholdt en fysisk ting som minde om en. Nej, jeg har det sådan, det skal bare væk. Er det rigtigt? Hvis jeg skal over en person, så skal det bare væk. Alt? Ja. Også altså et smykke, eller et brev, eller et kort, eller alt er væk. Jeg beholder det, og så laver jeg sådan en, du ved, lille kasse noget, og så ud med det. Smider du ud i skraldespanden? Ja, fordi ellers så kommer jeg ikke over det. Okay. Det er sådan generelt en ting, jeg gerne vil glemme. Ned i kælderen, eller? Nope. Væk. Så ligger det i dit baghoved. Ja. Nu skal vi til det allersidste her, inden vi siger farvel og tak. Og det er jo, at vi skal prøve at hjælpe en lytter, der har skrevet ind. Er du klar til at gøre dit bedste? Jeg er så klar. Hej Maria og gæst. Her kommer mit spørgsmål. Min kæreste og jeg har sagt det endelige og sidste farvel. Jeg kunne ikke mærke os mere, og inden vi havde snakken, havde jeg aldrig været mere sikker, og jeg hvilede i beslutning, på trods af, at det også var svært. Nu er det slut. Vi har krammet farvel og grædt en hel masse. Men jeg er så knust. Jeg savner ham mere, end jeg nogensinde har gjort. Vi har tidligere været fra hinanden og derefter forsøgt igen. Men nu kan jeg som sagt ikke mærke os og hinanden længere. Hvordan finder jeg hen til følelsen, som jeg havde før bruddet? Og hvordan kan jeg være sikker på, at det var den rigtige beslutning, når jeg sidder med et kæmpe savn pt? Jeg vil nok sætte mig ned med ham og sige, der er et eller andet, der gør, at vi ikke har de samme følelser mere. Og så prøve at snakke. Ikke råbe eller sådan sige, du har gjort sådan her, du har gjort sådan her, men finde ud af, hvad er det, der har gjort, at vi ikke har de samme følelser mere. Er det bare fordi, at vi er gået fra forelsket til elsker hinanden? Eller er det bare fordi, vi er vidt forskellige mennesker? Så du vil simpelthen tage endnu en snak? Altså fordi de har jo slået op, de har haft deres afsked, de har krammet, grædt, snakket, takket hinanden. Ja. Og nu er hun sådan her, hvordan kommer jeg videre, hvordan stopper jeg med at savne, hvordan... Så vil du sige, tag fat i ham igen? Jamen jeg har det sådan, hvis du stadig savner ham, så er der vel en grund. Og hvis han også savner dig selvfølgelig, det skal jo være altså fra begge sider, ikke? Altså, ja. Hvorfor er det I gået fra hinanden, hvis I elsker hinanden og savner hinanden? Det er mere det spørgsmål, jeg har. Ja. Der må være et eller andet, der holder jer. Men så på samme tid, man skal jo selvfølgelig ikke være i et forhold, hvor følelserne er døde, men man kan jo godt prøve at finde ud af, hvad det var. Ja. På den måde, ikke? Altså jeg vil i hvert fald sige, jeg har aldrig slået op med nogen, hvor jeg ikke har savnet dem. Mm. Også selvom det var rigtigt at slå op. Ja. Der sker noget i vores hjerner, både en altså noget helt sådan biologisk afhængighedsmæssigt, at vi jo vanedannelse. Ja, og vi mangler hud til hud kontakt, og vi mangler den her duft, og vi mangler et kompliment, og vi mangler en besked, og vi mangler at vide, at vi er nogens person. Ja. Altså at der er en, der skriver til os først, hvis de får et nyt job eller oplever noget sjovt eller hvad det nu kan være, at man er nogens nummer et menneske, og at man også selv har den der go-to person, som er den, der altid tager telefonen, og den man ved man skal se senere, og så videre, så videre, så videre. Ja. Så det er meget naturligt, synes jeg i hvert fald, at hun savner ham, at hun er ked af det, at hun bliver i tvivl. Mm. Alle de her ting er sådan regel nummer et i breakup. Ja. Så jeg er helt enig med dig i, at hvis det ikke er den rigtige beslutning, altså hvis du er reelt i tvivl om, var det dumt, vi gik fra hinanden? Ja. Var det en for lille ting, vi gik fra hinanden over? Et eller andet. Altså, så helt sikkert, hvis det bliver ved, hvis du også har det sådan om, lad os sige, en måned eller to, eller et eller andet, du sætter en deadline for dig selv, og du ved, på det her tidspunkt, så har det på præcis samme måde intet at ændre sig. Jeg ved, det var en fejl, det var helt forkert. Ja. Selvfølgelig, så må du jo tage fat i ham og, og tage en snak. Men hvis det mere handler om, du ved godt, det var det rigtige at gå fra hinanden. Jeg var helt sikker inden. Jeg kunne ikke leve i det. Ja. Jeg var ikke glad. Jeg var ulykkelig hele tiden. Så synes jeg, der er forskellige ting, man kan gøre. Altså blandt andet, så kan man prøve at finde tilbage til den følelse, man havde inden. Ja. Fordi man kan virkelig romantisere efterfølgende. Mm. Ej, og det var jo også så dejligt med det der. Og så husker man alle mulige smukke ting. Og så kan man måske lige tjekke ind med sine bedste veninder, eller sine forældre, eller hvem man nu har delt den her proces med. Og sige, vil du ikke lige huske mig på, hvorfor var det, jeg var så overbevist om, at jeg skulle gå fra ham? For det siger hun jo. Hun var helt sikker. Ja. Hun var helt sikker, der var ikke noget tvivl ind. De skulle slå op. Ja. Det vidste hun bare. Det kunne hun mærke. Jeg har faktisk på et tidspunkt fået noget fra min psykolog faktisk, som hjalp mig rigtig meget. Og det var, at man faktisk bare skal skrive ned fordele og ulemper. Ja. Sådan, hvad, helt simpelt. Hvorfor skulle jeg være i forholdet? Hvorfor skal jeg ikke være i det? Hvis du kan se, at der er flere ulemper i at være i det, så skal du ikke være i det. Nej. Men hvis du ser, at der lige pludselig er 10 fordele, men en ulempe, så kan man måske lige overveje det. Ja, helt klart. Mm. Altså det der, både at bruge netop at skrive ned, få tankerne ned på papir, så man kan se, hvorfor var det egentlig, jeg gik? Hvad er det, jeg føler nu? Få et lidt større overblik, bruge sine livsvidner til at huske en på, hvor man er, og hvorfor det var, man tog den beslutning. Mm. Og så synes jeg også, en ting, som jeg virkelig tænker over i det her spørgsmål, som jeg kan genkende rigtig meget, det er, at hun oplever jo et tomrum lige nu. Ja. Det, hun jo faktisk mangler, det er bare sådan et eller andet, der var noget her. Mm. Nu er det væk, så nu er der tomt. Ja. Og der er jo heldigvis mange andre ting, der kan fylde det her tomrum ud lige så stille. Mm. Andre relationer på et tidspunkt på sigt, en anden kærlighedsrelation. Mm. Men det kan også bare være en ny karrieremulighed, eller en sjov hobby, eller en bedste ven, eller et eller andet. Mm. Men man skal ikke undervurdere det der, hvad det der tomrum gør. Ja. At man mangler noget, og man kan mærke, at man mangler noget, som var der før. Mm. Man brugte 80% af sin tid på det før, nu har man 80% tid til rådighed. Ja, den er svær. Til at gå pludselig og overtænke, og i selve breakuppet, altså der, hvor hun er sikker på, at hun slår op, der har hun ham jo stadig, så der har hun ikke mærket tomrummet endnu. Ja. Der er han her, og imens de slår op, når de har samtalen, der fylder han jo også det her rum ud. Så selve sådan breakup-fasen, hvor man skal tage de her snakke, og man græder, og man krammer hinanden, og man snakker om gamle dage, og man takker hinanden, og man fortæller hinanden, man elsker hinanden, men det går jo ikke, alt det der. Der er der intet tomrum til stede. Ja. Fordi man er så meget sammen. Man er nærmest mere sammen, end man har været i hele ens forhold. Ja, man opnår en eller anden kæmpe intimitet i det der breakup, hvor man virkelig får sagt alt det, man ikke havde fået sagt. Og man er så tætte, og man kigger hinanden i øjnene, og man græder, og man er så intim og følsom. Ja. Så man kan virkelig mærke hinanden. Og på den måde er tomrummet også så og så meget større, når man så går ud af den dør, og det så er slut. Ja. Og det er bare sådan noget, det handler både om tid, og at anerkende, at det er det mest naturlige i verden. Ja. At der er den her fysiske afhængighed, som du kæmper imod. Og så prøve at finde andre gode ting at proppe ind. Helt enig. Og det var faktisk også nu, når jeg tænker tilbage på det, der hvor jeg flyttede fra København. Ja. Grunden til, at jeg kom igennem det hele, fordi det var jo lidt på en eller anden måde vores breakup. Ja. Det var faktisk, jeg havde så meget at lave. Jeg flyttede, jeg skulle pakke ud, altså der var så meget at lave, at jeg ikke havde tid til at tænke på, hvor ked af det jeg var. Ja. Så det er faktisk bare at finde en masse ting at lave. Du skal jo stadig have tid til at græde af hele og alt det her. Mm. Men bare hold dig selv beskæftiget. Ja. Så Pura, tusind tak, fordi du ville være med i 112 for knuste hjerter. Selv tak, det var en fornøjelse. Det var en kæmpe fornøjelse. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.